فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان لغيستيال وصو دوادا برنامج كدوحا ورئيسيادا إذا عدى الفرقان وحليادان وكلاات لغيستان عاوانا وحادكو لغيستدونتان إذا مدى حركة الشباب المجاهدين أو مقدشو كدلي وزير هوري أو كاترسانا مامول غوباليتكا هيرشابيل فافهينكو آدان ديلكاسي يعين مدى مجاهدين تا الشباب او دقال كل وريقاي ديگان دعا دولايات كا مغلاد بايدابو اياد كل لغيس دونتان برنامج كينا ولاية دا اسلامي غا اه باكول او عيل بيو دريق اه كهير غاليساي ديگان هوستاق دقم دا حضور اي غوبال كا باكول واليغا ولاية داسي اي او دا يال دقن او كهال داي مناسبة دا لغو فوري عيل كا اياد لغيس دونتان سياسيين iyo wax garad ka soo jeeda gobolka Gedo oo si kulul kaga hadlay duqeymaha bahalnimo ee dawladda Kenya ka wado gobolka Gedo, iyagoo soo jeediyay in laga aarguto dawladda Kenya shir looga hadlayo xasuuqa Kenya ay ka wado gobolkaasi. Codadkii laga jeediyay ayaa dhageysan doontaan. Siyaasiga Cabdi Nuur Siyaad oo sheegay in fashil ay dhex taagan tahay دولد حسن شيخ مدد السند كأي بلوين كأه محو كير ورارك شيغي إن حسن شيخ أولى لوشي سياسيين تي أولوان لشيري محو سكليهي مامول قبلات كأي خلاف يدا إمن كتاغن وادا قيس الدونتان مدد برنامج كو سعود قد بدي سوحا كميدا سنة ترك ترسن أقل كسر أو شاعيي إن أي فشلن يهين وزارة ده الدولد ده وحد قيس الدونتان سنترى دا موسى سودي يدوبي اوكا هدلي كولان سنترى دا ايلا يشاد وزير كاترسان حكومة دا رئيس الوزارة حمز ودا بداس او فافاسان ايان برنامج كا ايدين كوكو هيا ومركاله يروح ورئيسي دا فخور بإسلامي فمنه ارتويت انا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبيني مؤسنين لحدة بشا محرم سند عصب كنا فربقل أفرتان يشانت هجريغا أنكو باللون برنامجك هول قلقار أهو عيد مدى مجاهدين تمان تقلين كيدن بأي كفوريين حافظ دا قدي مكانه إدق مدى ياقشيد ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay wasiirkii hore ee beeraha maamul goboleedka Hirshabelle Hassan Ahmed Mudey ayaa rasaastu waxa ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirka, waxana uu durbadiiba ku dhintay barta lagu toogtay. Geeska kale ciidamada mujaahidiinta maanta galinkii dambe waxa ay dagaal kula wareegeen deegaanka Gofgudud Buuray oo qiyaastii 30 kilometir u jira magaalada Baydhabo. Mujaahidiinta ayaa cagta mariyay laba xiro oo ciidamada koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaankaasi. Lama helin wax faahfaahin ah oo ku aadan hawlgalkaasi. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan talaabsanayna kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiin iyo wax garad ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa looga hadlay duqeymaha cadowtooyo ee diyaaradaha dawladda Kenya ka wadaan gobolka Gedo. Kulankaas ayaa si weyn loogu cambaareeyay dawladda federaalka oo ilaa iyo hadda aanan waxba ka oran duqeymahaasi xiriir wanaagsanna la leh dawladda Kenya. Siyaasiyiinta iyo odayaasha kulanka ka soo qayb galay ayaa ku baaqay in laga aarguto dawladda Kenya. Shirku wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka ka jira gobolka Gedo oo duqeymada ah ay ku haysa dawladda Kenya. Arrintaas ayada ah muddo badan oo 10 sano ka horay bilowday dawladda Kenya saad ula socotaan dhamaas ay ka bilaabatay baar dheer ay ku xujisay ilaa maalintaas ayada ah iyo hadda inta ka dhaxaysa duqeynta gobolka Gedo ay ku socotaa gaar ahaan degmada Ceelcad. Intaasna waxaa ku dhimanayay dad rayid ah oo waxba aan galabsan oo ama caruur ah ama haweer ah ama duqow ah hanti badan oo ilaahaynkiis mood iyo maal aanu ku burburays arintaas waxaan maleynayaa wax badan baa laga hadlay dawladda Kenya way iska dhagaadkay arintaas nooyo meesha fadhiyo wad ogtiin xaqiiqdeeda ogaataan baa la rabaa muddo 17 sano ah duqaynta way nagu socotaa waxaan ogsoonahay ninkii wax garanayay oo ogyahay dawladda Kenya dawladda ay la dirirtay ma jirto diyaarada badan oo casri ah way soo gadataa oo ilaahayga dalkeeda ay keentaa meel ay ku tijaabisay weydo marka diyaaradaha ayaga ilaa dal ay la dirirtay ma jirto meel ay ku tijaabiso bal diyaaradu inay shaqeynayaan inay shaqeynayn ayay weyday waxay noqotay marka ay ku tijaabiso gobolka Gedo oo dariska la waxay uga faa'iideysatay waxa weeye dowladaan waxay yiraahday haday dowladu jirto dowladda shacabkeeda difaacan lahay meeshaas marka waxaa ka cad inay dowladu shirin shacabkeeda difaacan karto waxay rabaan bay lagu sadayeen marka dhibaatooyinka hadda soo noqnoqday oo u dambeeyey soo noqnoqoshooda degmada Xeelcadde waa ogsoontihiin inta dhibaato gaartay inta handi burburtay inta caruur dhibatay inta duqow wax gaareen inta dhibatay waa ogtihiin waxaa marka loo baahanyahay xaaladdu hadday mar saartay kugu soo noqnoqoto war naga daaya duqaynta waxaa mataras 10 sana waxaan soo wadnay war duqaynta naga daaya dadka rayidka ka daaya war dad shacab oo darisaa in lan war dowlad aan tahay nooga faa'iideysanina muddo badan baa soo wadnay haddii la waayay oo weli joojin lahaday inagu wada tijaabadii maalin walba diyaaradda cusub ay keenaan ay gado ku tijaabiyaan oo degmooyinkeeda ku tijaabiyaan oo ceelasheeda ku tijaabiyaan oo tuulooyinkeeda ku tijaabiyaan haddii macaashaan ku jireenna soo rag ilaahay nagaba dhiga yaa rag baa ilaahay naga dhiga inaan iska celinaa loo baahanyay cabasha waxaa ma tarayso kuwa nala joogo oo gado joogo oo ayaga oon anagu badbaadina shacabka oon u turno ayagaa la rabaa in laga bilaabo ayaga ayaa la rabaa in laga bilaabo maxaa yeelay rag aan isdaynu kugu daayaa idaa kugama daayo Kenya duqaynta waa naga joojin weyday diyaaradaheeda maal walba inagu tijaabiso waa naga joojin weyday waxaa la rabaa marka inaad iska dhicin reegadow maqlaysaan aniga waxaan soo joodinayaa galabta adinkoo aad iyo aad u mahadsan meel kastoo la joogo in warkaa la isgaarsiiyo dowlad naga difaacaysa Kenya ma hayno dowlad noo hadlaysana ma hayno mar haddaanan hayn annagaa ilaahay dad naga dhigo dowlad ah ummad dhan oo ballaaran oo gobolkaas degan baan waa iska dhicin karnaa aniga aan iska dhicin anigu galabta intaasaan soo joodinayaa oon fartiin u diraynaa dowladda Kenya oo garan weyday inay 12 sano wax walba oo awooddeeda iyo kartideeda inay ku tijaabiso taa iyadaa waa cambaaraynaynaa waxaan kale oo fartiin u diraynaa waxa ayaan darro ah maanta dowladda Kenya madaxdeeda ragga ugu tukan weyn waa dad Soomaali ah dadkaas Soomaaliyeed oo ayagu oo ka soo jeeda gobolka Gedo dadka dariska la ah ee la yiraahdo in ay maanta ayagu hormuud u yihiin duqeymaha ayada ah iyo dhibka ka socda gobolka Gedo laakiin waxay maraysaa gabadhii lix shirka ahayd iyo odayga sagaal shirka oo sheekha qaba in gacmaha laga jaro oo marihoodii lagu waaso waxaan leenahay sugumeyno inta qofka ugu dambeeya gantaal ku dhacay ma sugeyno waxaan halkaas fartiin uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii Hirshabeelle dhib ka dhaco waad orodaa juhdi baad gelisaa maskax baad gelisaa mas-uuliyiinta horena waad u yartaa waad habeen kama dhaxdin waad soo xalisaa wixii halka dib iyo khilaafo ka jira laakiin nasiib darro xilkaas maalinkii aad qabatay taaram trimka wareegaagii hore ama xilligaagii hore dagaalkii ku bilowday gobolka Gedo ilaa hadda uu ku socdaa indhahaadna ka daawataa taasoo u muuqata inaysan ku muuqan inuu gobolka Gedo Soomaaliya ka mid yahay laakiin waxaan maleeyaa 10 baa kugu dhimaa gobolka Gedo awana baran doonta hadii ilaa yiraahdo ma yeelayno mana duqaadan doono in maalkanaga iyo maatadanada iyo culimadanada la xalaalaysado waxaan leenahay annaga isdifaacayna annaga dowlad isku noqon doona annaga cadawga Soomaaliyeed ee xuduudkaas dheer ku soo duulay difaaci doona dowladda Soomaaliya ee sabri markii xaaladdu xumaatay noo baaq noo soo dirin yeelisan soo fargelin waxaan leeyahay marka dardaarankii ugu dambeeyay sida nimadoonada hore ay u sheegeen beesha belweyn tareesade ee dalay dowladba jooga arka waxa ummada Soomaaliyeed ka duwan in ayaga lagu hayo haddana iska wareysantay magaxyaha iyo fadhiga darada imaadaan waxaan leeyahay haddii aad New York joogtaan New York bay kugu imaanaysaa taas ayada awaanteeda loo talada maanta ay kulay saban tahay maanta ay xaq tahay maanta ay waajib tahay waa diiniyan qofkii maalkaaga iyo deegaankaaga kugu soo weerara inaad iska difaacdo ma aha inaad fadhi ku dirto ma aha waxaad in maxaa la yiri inaad tiraahdo ninkii xaq u dhintaana maanta waa la shamo sanatarada muuse suudi yelxow iyo dubbe oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa iyaga iyo kuwa kale waxa ay kulan la qaateen wasiirka dhallinyarada ee dowladda federaalka kulankaas ayaa wasiirka lagu weydiiyey su'aalo dhowr ah muuse suudi waxa uu sheegay in wasaaradaha xukuumadda xamse ay fashilmeen waxbana aysan qaban halka senator dube uu wasiirka dhallinyarada ku eedeeyey in uu shaqaalaysiiyey ehelkiisa adigana waa ku daashay anagana waa nagu daahisay siyaasadda dowladdu inaanay ahayn in caruurtaada iyo walaalada iyo dadka guriga ku jooga toban baan hadda shaqaalaysiiyey toban kalena waan shaqaalaysiinayaa wasaaraddiina ay tidhaahdo waxaan ka shaqaynaynaa sidii dhallinyarada soomaaliyeed shaqo u heli lahaayeen waxaan xog ururin ku saabsanaynaa sababtii shaqala'aantaba soo tana loo sheegay dadkaana meel walbaa ka dilan yahay wasaaradda beeraha waa ka dilan yahay hayihi wasaaradda oo xoolahaanada xoolaha waa ka dilan yahay haye wasaaradda warfaafinta waa ka dilan yahay senatarkaa sheegay cayaaraha taageerayaashay lahaa jireen meel la kala joogsado ma jiri jirin waxaad noo sheegtay hal garoonoo hadda la dhisaayo isagana waxaad tidhi walaa dhisayso dhaqaalaheeda markay ka dhistana waa ka aruursahe ilaa ay uga dhammaato sababeentay ha waa la maalgeliha waa seen sheegay waay qolaa maalgelihe maalgelinteeda ilaa ay ka dhammaysatana iday u aruure faa'iido aan ku qabno male wasaaradda sportiga nabaad meehi dhaqaalaha kasoo bixi jiray ka mid tahay olredi waaba naloo sheego xukuumadda waxay nagu tidhi sababta dhallinyaradu shaqaalayay waxa weeye qofka xafiis jooga ehelkiisu geynaya marka uma baahna xog ururinba iminkana aan eegno war degdeg ah oo na soo gaaray gobolka baay laba qarax ayaa waxa ay ka dhaceen duleedka magaalada baydhabo kuwaas oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed oo gurmad ahaan uga soo baxay magaalada baydhabo kuwaas oo watay 12 gaari oo teknika ah qaraxyadaas ayaa lagu gubay laba gaari oo cabdibilo ah waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada koonfur galbeed bartii lagu qarxiyey ayay ku hakadeen taa oo dhacda duleedka magaalada baydhabo wixii warar ku soo kordha waa inoo wararkeena dambe wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa ceel biyood riig ah ka hirgelisay deegaan biyo la'aan baahsan ay ka jirtay oo lagu magacaabo dudumaale kaas oo hoosaga degmada xudur ee gobolka bakool deegaankan ayaa qiyaastii 62 kilomitir u jira magaalada tiiglow ee xarunta wilaayadda bakool xilliyada abaaraha waxa uu ka mid ahaa deegaanada ugu badan ee biyo dhaaminta laga samayn jiray ceelkan laga hirgeliyey deegaankaasi ayaa qayb ka ah waxqabadka ballaaran ee wilaayadda bakool ay ku tallaabsatay labadii sano ee lasoo dhaafay kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey xafladda lagu daahfurayay ceelka ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay odayaasha deegaanka dadka intayna sokooyaan muslimiinta ee maarday maalumaradiyo iyo dadka deegaanka intayna sokooyaan wala salaamiyo tuma kadib dudumaale roogna dadkii ka noolayay asalna madi hore ahaaya ana se la ogii walka oomanaay biyo dhabaaliin qabay beledkana beled shiima ah unahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa nin gargaari dad ansaari muhaajiriin in iska jaroon hayni biyo waa dhaban qabni ilaahay nin gargaaray biyoya ilaahay nin sakhari waa nin ogolaadi waqti maalaka biyo hasanaadka allah ansaara allani anfaa dadki ilaahay ka abudaayaan abaraariin ilaahay ka abudaayaan shukri aan allani weel dadki hana boogadeen ajar allah ku sii wal ibaade maamuli nidaamaad allah nin sahu ilaahay muslimiinta dhaanka afa khaasatan reer dumaal deegaanka alle ka anfaa eelkii aqamni ilaahay nin gargaari biyo muuqada nasiibkan alle ku weel muslimiinta alle ka anfaa dhabnu walan qabi ilaahay nin gargaari biyo muuqada insha allah intan yara ku jeeside بسم الله magaga email arhay dadkan gorada ana ibriing ma degley yalan kase dadki deeganka ka dhalay kowaayo looya aha ilaahay maad usku le maadan balaawme dhamaadan lahayn allah usku le suuma madas ka baadi eelan nin boqi ilaahay ka mahsan walaayda islaam ka nin qoddi walaayda islaam ka ang mahdiyan eelki walaayda islaam ka nin boojidi ilaahay miisan ee hasanaad ansaar ajar labarab allah ku sii ilaahay ka mahsan aradan oo badan ee dhabaato badan ku jar jarti deegaanka dhanglo ay ka dhanga ku jar jarti ma anta layma ah ilaahay ka mahsan sidael oo el riigana nin booji walaayda nin boojidi ajar allah ku sii ilaahay ka mahsan muslimiinta dhanga ka nooladaas kaasan reer lu ay ka nooladaayaan dadkii ka barwaaga way oonka ku kubahay allah hanay weel ummad badan rafaasan ooman ee li yar yaro bakaaran lan haruubida qabnay dobo la saaraw uful walla raaw la ka dhawaaw ilaahay ka mahsan mahad ilaahay alle aan dhamaadan arada biima jar jarna rafaada la ka roogi madii anta lagu ororo demankii una hadhugo u jarna aan liidun sanay jara u dura hoola la ku wara bi jari nabida weel araw tijeeg lu baaliskii aloon lan ororo jari waagi hatta madiana afartan sanay jari idatiyo madas goor aniba ariir lehay rafaada la roogi jari rafaadki ilaahay ninku gargaari suma walaayid islaamka ninku gargaarti bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wal badan ma ka darsada dogaalbad dowhey una may roon geeka dadumaar ilaahay fadiyay may baan kooyne xafladka saabsan ee dhul ku gadi dadumaar taarada ku tan islaamka intan kale dadka dhan wada haysada ee muddo toddobaad ah yaka sugugno madwala diyaariyo umad kala eel dhung oo liin rajeeyaan magaalada saato dogi hortay hadalay sheegi eelado mugsid la arag u fulu ko oodo ashun wala ka shibi la kaala la ka dhagmay dad badan ka nool wala ka barakacay dadno dhaan deganay tiig may dhamaatay xalay madii eelkan boogi eeladi furkal ku qaaday ku fuleedii dadkii ilaahay ku qaaday inkastoo dad badan iskala nooleeyeen laakiin wal is riyay riyow ku meel ka dhamaati duruufo baahiyo bi jarto madii garantii igay dil ku reebo tuulada magaalaha liin degan yaan ka baah badan oo ka oo bantan hayti dumaali hayti booyada dhaamiyay odaga booyada koob ku hayahay hooban garin joogi baabuun aan booydan qaaday booyada kale dumaali la siiyay baahadi geek ilaahay ku daboolay suma maamulka walaayid islaamka siiba gobolka dawya ku dabool ilaahay ka mahsan aan ka mahadnaqaan gudayda gobolka ee eelkii sidii aad reerkan halu ko islaamka nasi abgbeed iyo ku godin walka mana faacsidi ki lambaadna ko walaalay la bay maamulka liin saxiixay wiil madig gobolka ko hoodan walaayar rareeb ee jareey madig gobolka oo nin ogolay kaasna boogi ee dad yahay tan taruugo walaayar cilad cilad ee ku jar insha Allah in lagu gudbi doono taawiyaan kan may ka binaawiya maamulka islaamka siiba walaayida gobolka ilaahay mahadle baahidi badan ay tii deegaanka ku jari meelka diyaar garowaha ay ganacsatidi dhalinyaradii wal gurdi aan is qoro hayn sidii ee riigan biyool ku qaado faday magaalada ki griifadi haafada haafada aan is qoro hay wa diyaar garowaha biyool dharani ma ilaahay inta dadku sii biyi meel inta ogaan ee riigi bakoolki yaalo madii meel yar la ku reebo koofurtin jarto ka aan ka fayle ki jar biyo wataraan dhakam ilaahay kama hasan maamulka aan kama hasan bismillaah ana la hanu hadal badan mihi hadalka akhyaarta hadaliiba dadka falana mail aragay wal mail aray wal sheeg wal aragay kuro eelki muta dhanba isla aragahayd deegaankan eelado yaro bakaar ee lagu fulaaw lan sholin seeda la hatuugo madil la hatuugo kid hatana shan kun shilin la ka qaado iyo ku jari oo nga dibshay la ka gabi alhamdulillah ilaahay dadku bi la halay ilaahay kama hasan walaayid islaamka kama hasan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam sidoo kale kulanka waxa ka hadlay maraaq luway maraaq abdullahi dheere bismillaah alhamdulillaahi rabbil aalamiin wala aqibatu lil muttaqiin wala udwaana illa 'ala dhaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu yaa ayyuhalladheena aamanu taqullaaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun sadaqallaahu al-'aziim awwalan ilaahi tabaaraku wa ta'aala yaa mahdiyaan alayhi wa alay dad muslimiin oo ni'matul islaam wal iimaan allah alayhi waafi in waafi yaa mahdiyaan alayhi ni'madan oo tarada badan nasi yaa mahdiyaan oo ni'matul madar may waaha beero aanu aaran ee roob oo nagdinbeena dhawi ni'ma badan la gaba ilaahay tabaaraku wa taala ayaan ka mahadiyaana ee tan kale may kale qamna nicmo oo eel ilaahay tabaaraku wa taala nasiyay iyo qamna maana antaas dhon nicmadaas ay ilaahay tabaaraku wa taala ayaan ka mahadiyaan hadii nicmadaas wala koobey la roon ma koobo maas ilaahay tabaaraku wa taala usuban in shaagi wa inta duuniya ma taallahi la tuus wa usubale jazakumullahu khayran atana may kale baadallahi yang mahadiyaana الولاية البقال الإسلامية ولاية البقال أن مهديان أنكهوري أمير كان الشيخ عثمان أو عبد الرحمن أنكهوري أن مهديان قارها ما يكلي أن مهديان محافظة خضر إن شاء الله وجزاكم الله خيرا ولاية الدردرقلين بدن بود وبيلات انتروك دلي ألمي ينقضن معنا أل بدن أقضي وانتي واني قبل كان لها شلقوي أل هذا أومي واحد ديغن كنكو قضن كان هتونا تروقنو oo baaratiin jeel liin rooga barowadiis liin rooga ee dudumaale kumada may kale kumad ahaa eel gudu dhumi la rabeel reer loo liin qodi iyo kumada anti walaayda kooyte la qodi may kale eel ku qoday han buur dhun la meel araw beel reer hada ma degayaan may kale kumad ahaa ee degmada rab dhur ya eel ku qodi walaayda qodi beel asay reer hada ma liin qodi maana may kale eel kumada eel ansaar eel walaayda ku qodi oo gobolka qodi may waan beelare may liin qoday reer jiroon may kale eel ku qoday walaayda qoday han beelare leysameed seenulow meel la araw eel ku qoday may kale walaayda eel kale ku qoday han meel la araw gudu duduubaan walaaydan may ba wadeen dardar gelin badan khayraad badan oo bulshada liinkeedayga oo makaatiibta kala dugun sadoo diiniga oo quraanka oo batasiiga dadka lagu sahaw amba garaad kale ku sahaw hadii nagat hadii doorooyin badan may waaha may wada walaayida may waaha dadaalkaas badan wad bulshada muslimiinta aan idii gohayd may lana jazakumullahu khayran abaalkin ilaahi tabaarak wa taala ya gudu kor wal bunu aadan gudu kor ma may ba un bunu aadan baana onon may ba niilatiina ha majas oo antii una seeng mahadeeno jazakumullahu khayran sanarno dadaalkii soo suubidan ilaahay tabaaraku wa taala miisankaas xasanaadkaas in saaro abaal badan ilaahay siin ku sii onon may waahan afagaas oo isagniin suubideen oo dadaal shee juhud jeesan biideen onon ilaahay in may waahan ni noolayo onon may waa dadkii ka shukriyay may waa baadigin an ka kufriina nimadaas ilaahay an ka shukriyay in ka dhawaadi allah ni weela tan kalad kale insha allah may laha bulshidan oo beelo reer luway een amadan ilaahi tabaaraku wa taala ya nasi deegankan oo badan ku jar imaana dhabaato badan ku jartay dhabaatadii geeka ilaahi tabaaraku wa taala ya noo feedi qurbada ilaahi ya noo qaadi may lana ha may waaha ilaahi tabaaraku wa taala intii uu ka shukriin maana oo nimadan wal badan may waaha la xusuusada ilaahi may waaha liin sajuud salaatu shukri waajibni nimadan ilaahi wal badan intii uu ka shukriin maana booyid may walaha dhaamiya ee deegankan may walaha ka noolay hadii onay roobka barwaaqadan ba abaar hadii dheeda abaartii dheeraytii isiin ba oxygen wali laha ka bay kulli insha allah waa walaayda may waaha bi dhaamintaas ayaa suubiyaas imaana deegankan abaartii may waaha laha ku balaaw may laha ka qiibiya raashin qiime oo walaayda biyaas bulshadii masaakiinta ay daruufaysanayti amba ay taamti intaasi may waaha yaha galan qobadaasi booyid oo may waxan beesooday walaayda noo dhiibaso ha ka noolayna ha ka waraabane ee lamil kaleedka taalano ma deegaanka kumad ee yaliin la ku dhaamiyay biyoogii shalay booyid lahaneen ka dhaamiyay ilaahay noo bi eelba deegankii ku halni ma ilaahay tabaarak wa taala antii ka shukriin jazakumullahu khayran may kale ka daray ha antii una si diyaar guruun maana wadaadkoodii mahadar jeediyay may lahay deegankan walbana kitaabka ilaahay liin ku gargaariyay lahay maana dad badan ilaahay kitaabshee in gargaari deegaankan kumada iyo in shahiidi may waa dadnaha taba teeginin ma wala dambaan dhamaan muuman oo magaalada ka wanteen nagan dhamaantay may waa jihaadka isla galno qorog isla gaana gaalada habada kirin gaaladan anti ilaahay ha jibi jazakumullahu khayran warka intaas ka koobe hada maaqulu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ugu dambeyntii xafladan waxa kelimad ka soo jeediyay waaliga wilaayada bakool sheekh uthman abu abdurrahman inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية أولا وآخرا ما يبان ما هندقان الله سبحانه وتعالى إسلام نمذ أقالك إلهي نوافجي يانك ما هندقان ما ينوي دي سدان إسلام نمذ أسوسني أفسدني دلي إلهي وي دي سدان جيك ما يبروغن فرحد إنغن لقيبسن ولا لها dadka muslimiinta ee deegaanka dudumaal degan oo ka tirsan degmada xudur ee gaar ahaan degan beela reer luway shangamas jazaamullaah khayra jaza tiyoglo waxaan ku safarnay oo lahaday 2 km taqriiban hadan in jarta ayalku markii boqoy ya markii insha Allah taala in dadku walaala muslimiinta uu la qaybsana farxad yaan safarnay ee insha Allah tabaarak wa taala eedii eedan ka farxasna ayalku kanga kulli aragaytan runtii markii may waawal ilaahay lan kama hadnaga way walaaliyaal oo markamay markasta ilaahay uu naga mahadnaa la in shakartum la aziidannakum ilaahay ni ziyade hadii ilaahay lugu shukri waayo maasi iyo walkaal uu lakoin wala in ka fartum in aadabi la shadiid aadabka darag may ilaahay shagaay zawaalu nicma wa kumada nicmada ilaahay usko qaal jazaakum allah khayra jaza sada malaagan sheegi wilaayada yaado hada dagaal ka jar oxintiin gaala oo dhan wadanka ka duuli mudow iyo cadaan le ya hadana markamay waha may ka talagalay wilaayada in tuuludun eelan qod runtii in eelan qodon mana ma tooshatay mudunta baad allah inaga ma hadnaan dadka deegaanka degan runtii may waa qabaailka oo jihaadka in gargaariya kumideen allah subhanahu wa taala barakeeyo gaar ahaan gobolka bakool qabaailka degan qabaailka markii may la raay oo la tiriyo oo fartana ka fiigaa u dhinaa jihaadka markii la hariyo kumideen ilaahay baraka insha allah tabaaraka wa taala wilaayadana may baan surunta markii adeega bulshada yalan surunyi guud aan harakadna saasan surunta yaado habad socoto adaw la dagaalamo gurugu maana insha Allah ridaay ya hadan dadka muslimiinta ah adeeg jo iyo baahdi hadan yala lagu aqabtaray wali bil awood fataqullaha masadaatum runti hada muddo lama sin gudaantii oo inta hada walaayada roogdi tan hada walaalka sheegay eelku ma waa eelki todobaad waa todoba eela maray no riige Allah yak maasan dhamaantii walku guuleysadi Ilaahay ba ka maasan Allahna may ku rajeynay ziyada insha Allah tabaaraka wa ta'ala runti kitaabkum ilaahay walki cizowe walka sharafowe cizil ka leh inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bi akharin gaali wadun qon roogi jirti inta ka talay jaran hey adi ngo as berber jaran hodur iyo wajidi wali degnaan koor qabtan hor reedan roor jaran saasma insha Allah tabaaraka wa ta'ala wal hadge ka qobadan gobolkum bakool wilaayad kudhan balaara kor gaar ahaan gobolkum bakool marko dhataase shir laga qabadi tiyaglo kulli malaaqa ka jari malaa abdullahi may lis warsaday la raadiyay culimaawdiin iyo malaaqyo ya shir lan qabaday may lis warsaday hal eel oo riiga geekala ka intifaaca oo heeyad qodi sheegab yare majaru ma dolkum bii ma kjarna bii malku halfane ma malkiin fado baada ilaahi babaray ugdamaayo wadulladiina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikiina an yunzala alaykum min khayrin min rabbikum hatta walkal isku dhaaf in halkiin qabadan beerta hoob aarant islaantata maana kurikiin dal gaalmo ogolmana nabadgelinsan ka noola tan moogol ilaahi baban in sheegay ma walniin qabadaan walbuma niin qabadaan geeka mujaahidiinta oo isan oxintiin tabartiyo gaala dhagna la dagaalamayaan ya geeka may la raay gobolkum bakool shileedis inta hadaan roog ya todoba laakiin kor may qodnaay abagbeeday ka dar biyoole eela ka qodan ka dar tiyaglo eela ka qodan ka dar tiyaglo horey isku dhaaf may kala ka jaraa beelal arab koor ka dar abal ka dar koorar ka dar may ka daraasay gars weyn ka dar kulli aalashaas ameelo godi wilaayid intii wilaayid roogdi la godi maana wilaayid islaamiga ama waraaka shabaab mujaahidiin wilaayidi baay bakool ya la godi intana hadan taas la godi markii litir shileed oo tumun iyo siyaad oo kale ka tiriyay allah ba ka maasan geega may la raay dad heel garastan biitu bidi la koraabay ma haafado may la koraabay tubo abagbeedayna tubil koraabay korkor saas oo kale oo may la raay gars weyn saas oo kale buurnuuna saas oo kale biyoole saas oo kale heligi heedo meel oo tubo biil ku waraabo lan kaas idis bi ku furdo jar jartay ma jar jar allah subhanahu wa taala halag ma hadnagoy may ka halnay kitaabkan allah wa kaalne ya hadii uu markaa may la raay kitaabkan uu difaacno oo sharaa islaamku uu mana kor weelno una ka dhagan ilaahay subhanahu wa taala walkaasna siye walaw anna ahlul qura aamanu wa taqaw he la fatahna alayhim barakati min as-samaa'i wal ard barakat irka ilaahay inuu sheena rooba ilaahay inuu sheena dulkun ilaahay ma hanin ku saaray biyo hanin ku saaray badarka hanin ku saaray marka insha Allah tabaaraka wa taala may balana ilaahay halaga mahadnagoy waan eedan ka faraxsanna farhadna siin la qiibsadaana eelkuna kolle insha allahu tabaaraka wa taala in badan deegaanka uu ku jiray jiray ogsigna walaalaha ka mari abaarti bi dhaamin meelanka hore ay tagay ka hadii roob uu qabna gobolka marka meel koowaad oo bi dhaamin laga tala galay inta kuma tahay deeridu haada jirti alxamdulillaah geeka damay la raay neemadu haysana oo eelkuna damay waxaan aragaysan markii la baro waayay kulli halsa ay bar subax nimay wala shidi hadamay ba maraayna tomi koosa wal yar dhimin la dami hal marna munus qaangna mana biyo jeemay ka socday fuustada hal dagii ku buuye halsa ka dib fuustada yalan dhikaay wal fiiriyay wal tijaabiyay yaado nuqsaan lahayn ya marka saas ka socday alxamdulillaah ilaahay ka mahsan allah halanka mahadnagoy tangal may balhaano fursada ku faa'iideysada walaalyalo geeka may la raay muslim igaal la shalbahay meel kale wal kale ma jaran mana jid kale ma jar muslim igaal yana nisaay may lan baahnya marka insha allah tabaarak wa taala isan qol la ogiyo taariikhda isan kan laatiin jihaadka bariga afrika ya hadana may lan baahnya in isan si lama laabtan insha allah tabaarak wa taala dagaalkii lama laabo muaskaraadkii la buuyo oo marka dhalinyaradu bahan cadawga allah subhanahu wa taala may lay fadaa ee kaliya aan dhamana in la israasiyo ogsantiin walay ku dhiimana dagaaladkii xamladii oo daaqadeen 900 bilood ka dambeeyay may gaalada guul daree ilaahay subhanahu wa taala idan saari walbadan ma marka insha allah taala hubkiyo qalabkiyo sheenan inuu ku reeban waay Allah subhanahu wa ta'ala may baweydiisadaan ay cadawga uu soo burburiyo azimus kirid wa bilahi kirid ilaahay dhameystiro amin muslimiinta ilaahay guul siiyo amin sharciyada islaamka ilaahay qawiyay amin dimuqraadiyada iyo cilmaaniyada iyo dastuur gaaladka ilaahay dhulka gali amin raayatu la ilaha illa allah muhammadur rasuulullah ilaahay koran qaada amin wa raayidi nabi ilaahay muhammad sallallahu alayhi wasallam aan ku dhaalniyo raay kale un hada maana dagaalmaan ma leh ma in dagaalmaan kelimatu la ilaha illallah muhammadur rasuulullah iyo shariicada islaamkii wadanka laga dabaqo dadka muslimiinta in la ku horeeyo gumeysiga cadawga lagu dulqaado jazaakumullahu khayra jazaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi al-izzatu wa lirasuulihi wa lilmu'miniin walakinna al-munafiqina la ya'lamun wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. قبل هذا البرنامج كله حيوم كسيسي قينا سياسي عبد النور السياد أيها الشيخ إن فشل أي نحتاج أن تهي دولة حسن الشيخ مدد السنة كير بلوين كأه سياسي كان أيها السيدو كلا كهضي ورارك الشيخ يا إن حسن الشيخ أولى له شيء سياسي انتي أدوان للشري إساقو جيسك كلا سوها هذا القاضي ما ملقو بلد يدا إقلاف كإمن كتاقا والله markii dareenkayga shakhsiga laga rasaaro hoos markii wax yar loo tijaabiyo maartay hoos loo sii guda galo waxa dareemi kartaa waxa waaqiciga ah oo banaanka yaalo la inkiri kari waxa weeye talaabo dawladdu qaaday oo Soomaali natiijo u soo baxday ah ama faa'iido u dhashay ma jirto wax tadawr ah oo maanta la dhihi karo tadawrkaasi gaartay ma jirto halkii sano iyo dhowrka bilood ee dawladdaasu jirtay dagaal ahliya Soomaali isdisha qabaailaad dib loogu soo noqdo dib u dhac isnaayb siyaasadeed isxirid isdibaatayn ayay dib ugu noqotay jidkii markii aan Muqdisho soo galnay dawladdii militariga ahayd oo madaxweynihii Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa markay baabaysay oo macaan lacagtii la waayo bangiyada lacagtii laga dhameystoo meeshii ay heeday maraysa ilahi dhaqaale dawladnimadii wixii oo dhan dadku way u jeedaan inay gacanta ka baxday siyaasiyiin fara badan oo maal dhaweyd loo yeeray oo communique inay soo saareen la rabeena waa ku inta ka iimaan darooday ka tagay sida la sheegay oo xogaa dadku ay sheegeen oo macnaha aan ka helnay ila muhiimiyaha oo xogaa ka warqaba waxaa la yiri inay xogaa afkooda xirtaan xogaa odayaasha si gaar ah loola hadlo sida bulshadu qabta wey anigu ma ahan ra'yigeyga waxa weeye bulshadu waxay qabtaa in waliba wax cayiman oo nin kastaba xogaaga maaragtay lagu afgarto lagu aamusiyey wax cayiman oo la sheegay oo bulshadu qabto wixii dadka dhexdooda ay isku xantaanna qofka siyaasiga ah waa ku qasbay inuu banaanka soo dhigo midda labaad madaxtooyada ma ahan meel wax ku qarsoomaan waayo sababtaysa ugu qarsoomayna waxa weeye dadku markay dawladnimada jecel yihiin oo waxa shaqada socota jecel yihiin dadku siraha way u qariyaan laakiin dadka dhalinyarada ah oo ka shaqeynaya meelaha markay dareemaan inaan mustaqbal siyaasadeed iyo mid dhaqaale midna jirin waxa weeye waxa waa fashilinayaan ayadiibaa marka socota marka waxaan dhihi lahaa aniga rubahaantii meel dad Soomaaliyeed looga hadlayo oo mugtahay nina waxbuu qiyaasaa oo ninka siyaasiga waxbuu qiyaasaa wax miraaho kaaga soo baxay laakiin waxay ku habboonayd inay intay yimaadaan si Soomaali ma ogtahay dadku ay maadaama ay madaxweynayaal iyo laba ra'iisul wasaarayaal ahaayeen inay ra'yigooda ka dhiibtaan oo u sheegaan Soomaali inaysan waxaan wax natiijo u lahayn laakiin maqnaasho wuxuu ka dhigan yahay macnaha grief siyaasadeed oo jira griefna haddii ma ku habboona ma ogtahay dalka danihiisa in la isku gargariifo la isku nacabaysto wax maaratay waxa weeye dalku waa dal dayacmay waa dal dumay wuxuu u baahan yahay marka ninka soo Soomaaliya inuu wax ku kordhiyo ama dhaliil ama maaratay ama maaratay ama horumar labadaas mid inuu qof u keeno laakiin shibu waa raalli macnaha ninkii maqnaaday waxay ka dhiganta waxa socdaan raalli ka ahay taas ayaa dadweynuhu qaadanaya aniga waxaan aaminsanahay sida aan haddeer qabo Soomaaliya inaysan caafimaad qabinba waa liyo inay jirto waa lida jirtana waxa weeye nin degmo yar xukumaa wuxuu ku leeyahay madaxweynaada haddii kan madaxweyne sheegto oo kii jamhuuriyadda markaas lahaa madaxweyne sheegto oo kii federaalna waxa weeye federaal loo codeeyo dadka bulshada Soomaaliyeed inta u codeeyeen ay bixiyeen waa wax gabran loo dhiibay ahayd wixii gabran marka inaan weli ku sii indha adeegano ku socono waxa weeye Soomaalina macno uma laha dadkana macno uma laha waa wax iska qayb waali ka mid ah weeye laakiin waxaan kaloo madaxweyne xaafadeed ma fahamtay afar xaafadood oo aan la iskugu gudbi karin bal haddeer ninka bay dhaba haystaa wuxuu madaxweynaha ka yahay isheeg ciidamada Itoobiya meesha la jooga midka jooga meesha la yahay Kisbaayo ciidamada Kenyatigu la jooga madaxweynaha uu yahay waa maxay nin xaafad kula nool ciidan ajnabiya oo madaxweyne sheeganaya xishoodarrada ilaa xadkaas Ilaahay ima geliyo waxaa kaloo kuu soo haray middatan aad ii sheegtay oo ah sida maaragtay lagu darsaday waqtiyada lagu darsaday wax qurxoona wax lagu darsadaa maxay ku darsanayaan maxay qabteen wax ku darsanayaan kuwa madaxweynaha ay ku darsanayaan waxa weeye meesha inaan iska sii fadhiyaan dabcan hadda Afrika Ilaahay wuxuu ku duleeyey inuu ninku iska sii fadhiyo iyadoon bulshada uusan hayn dadna uusan hayn dalna uusan hayn inuu meesha iska sii fadhiyo labadaas gaal oo maaragtay qiyaamada wadato uu imaanaysana uu ceyrboorka ku salaamay intaas ayaa maaragtay dadku kulligood dabcood waday laakiin adeer wax noo hagaagsanna ma jiraan qof wax garta oo maanta Soomaaliya oo macna lona wuu ogyahay inaan waxba u hagaagsanayn nimankaas dabac iskaga sii jiraan dadkii ku sii dhibaataynaya qaar ah dadkii shacabka ahaa isku sii laynaya si ay maaragtay meesha u sii fadhiyaan marka waxaas waxba ka soo bixi maayaan dadkuna in la isku laayo waa ku ilbaxeen kuwa haddeer ugu dambeeyo islaynayaa hona dad garasho waa dad reer miyi wax la isku laynayo oo wax ma garataa oo maciinaho in loo maciino istaahila kuwa isku laynayaa hona waa niman cadowa oo siyaasiga sheeganaya siyaasi maahan nin dabac uu ka galay dadka dhiiggooda inuu isgalo iyo mid dadkiisa inuu dhibaateeyo wuxuu ka mid yahay midka Itoobiya xabsiga ugu jiro dadkii Soomaaliyeed ku xasuuqi jiray maaragtay kelinka sharaad ee musqulaha maaragtay uga dhigi jiray xabsiyada ee aakhirkii dambe isaga musqushii galay waa sidaas marka mar unbay jalab ku dhacayaan kuwaas dadka jalabta haddeer maaragtay u sii qoolaya waxa dhan oo jiraa wada sidaa mbashi waxaan arkaa wixii qarsoonaayo dadkii beentii loo sheegayo Cali Jeyte inuu turjumo run ka sheegay waxa dadka loo sheegay inay beentaas tahay marka waxa weeye in ninka saba maaragtay uu wixii isaga la haboon oo ku noolaanayo sameeyo waxa weeye haddaan shacab wax loo wanaajinayo waa sax Cali Jeyte marka kuma ceebaysna waayo kuwa kaleba ceeb ma laha ninka baydhaba keligeed haysta lama ceebaynay kan Kismaayo keligiis haysta lama ceebaynay kan Galmudug keligiis haysta lama ceebaynay ma fahmi nin wax haysta oo haddeer isagu maaragtay shacab iyo dad iswata oo ayaan maamula oran kara waa maaragtay meelo xaafadaahoo ma fahmtay uu ciidamo ajnabiga ku ilaalshaan marka waxaas lama dhihi karo waa maamul waxaan aaminsanahay waxa uu sameeyey waa wixii la qarinayay wixii la rabay in la qariyo waxaa la rabay inuu gubernatoora ka ahaado balweyne dhexdeeda oo uusan u soo gudbi karin buula berde oo uusan halgan gaari karin dhinaca kalena uusan kala bayr gaari karin intaas uu joogay intii marka haddii intii lagu xurmay waayey ayuu siiyey marka intaada maaragtay adiguna sidii nin walbaba meeshiisa isbaarada u dhiganayo u dhigo marka waa sidaas marka waa wixii dadka laga qarinayay oo looga been sheegayay maamul goboleedaa jira dowladaa jirta saasaa la lahaa wixii ka sheeg dowladda hadday jirta Cali Jeyte inta loo yeeraa la dhihi lahaa ninkaana la magacaabay orod warqadan qaaday orod gurigaagii aad ciidan booliisa iyo maaragtay kala dambeynta iyo ayaa ka shaqayn lahaa waxba kama shaqeeyaan nin walbaba meel reer yaro isaga uu maleeshiya inta usoo garto ku haysa isbaarana uga qaataa laag dadka shacabka ahana lagu dhibaateeya wax ka jira marka wax maamulo la yidhaahdo Soomaaliya maanta way ka jiraan gobollada ma jiraan gudaha nacaw intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa barnaamijka lamid ah انت اين كوكول مدون وحن ادين كجتجينا سداس في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.